दिल मांगता है दिल दिल दिल मांगता है दिल मांगता है दिलदार सोनिए तू आ जा सोनिया प्यार का कर ले कर ले कर ले कर ले प्यार का कर ले करार सोनिए तू आ जा सोनिए कर ले प्यार का कर ले करा सोनिए तू आजा सोनिए दिल मांगता है दिल दिल दिल मांगता है दिल मांगता है दिलदार सोनिए तू आजा सोनिए Just know.